Onlara, Allah'ın indirdiğine uyun denildiği zaman, hayır, biz atalarımızı üzerinde bulduğumuz şeye uyarız derler. Peki, ya ataları bir şey anlamamış, doğruyu bulamamış kimseler olsa da mı?